राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 15 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाडा कुटीर वृंदावन। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम खास बात भगवान गण से हो, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हम नहीं है, शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, और ये शरीर हमारा काम आने वाला नहीं है। तीसरी बात है, शरीर हमारा काम आने वाला नहीं है, इसमें शंका हो सकती है कि मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया है तो फिर शरीर हमारे काम नहीं आवे कैसे। अगर शरीर काम नहीं आता तो दुर्लभ है शरीर, इसको दुर्लभ क्यों बताया। तो शरीर हमारे काम नहीं आता, हमारे काम आता विवेक। इस मानव शरीर में अगर कुछ विशेष कोई योग्यता है, विशेष शक्ति है, तो विवेक ही है। विवेक सत असत नित्य अनित्य सार असार, दो जो दो चीजों को अलग अलग देखना है, एक अलग देखने की शक्ति है, इसकी महिमा है, इस ढांचे की महिमा नहीं है। ऐसा आदमी धूप अनुसार है, सब है, ऐसे बीमा नहीं है, ये शरीर हमारे काम का नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। आप इतने बैठे हो, बताओ शरीर क्या काम आता हमारे। हमारी इच्छा जो मुक्ति की है, कल्याण की है, परमात्मा की प्राप्ति की है, परमात्मा के दर्शन की है, उसमें शरीर क्या काम आता है, बिल्कुल काम नहीं आता। ये एक बहम है बड़ा भारी, मानव शरीर की महिमा शास्त्रों में बात ज्यादा कही है। उस महिमा को सुन करके हम विचार करते हैं शरीर हमारे काम की चीज है, परंतु शरीर हमारे काम की चीज नहीं है। शरीर में जो विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति हमारे बड़ी भारी काम की है। उसमें एक बात आपको बताएं है तो आश्चर्य होता है, भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया मुक्ति के लिए, तो क्या इसमें कमी रखी है। मुक्ति के लिए दिया तो इसे भगवान ने कमी रखी है क्या। एक मार्मिक बात कहता हूँ, आप लोगों को बुरी लगेगी, पर मार्मिक बात कहता हूँ, गुरु की जरूरत नहीं है, वो विवेक ही गुरु है आपका। उस विवेक को जागृत करे वो गुरु है। ये गुरु निमित्त मात्र गुरु का जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत है कि उस विवेक को जागृत करे, अपने विवेक के विवेक को जागृत करे। अच्छे महात्मा होते हैं, वे कभी नहीं मानते कि मैं गुरु हूं, तो चेला है। गुरु गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। गुरु गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। गुरु बन गए तो संसार का गुरु बन जाएगा वो, जिसके गुरु संत बने, जिसने चेला स्वीकार किया वो गुरु होगा संसार का, वो चेला नहीं होगा। भगवान ने चेला नहीं बनाया किसी को, चेला बना अर्जुन तो स्वीकार कर लिया, परंतु चेला बनाया नहीं। सिद्ध पुरुष थे निषाद राज, वो मित्र बनाया, और साधक थे विभीषण, उसको भी मित्र बनाया। वो पामर था, विषय भोगी था सुग्रीव, उसको मित्र बनाया। मैं मित्र सबको बनाता हूँ, तीन तरह मित्र बनाया। तीन मित्र बनाने का तात्पर्य तुम भोगो में रचे फसे हो, भोगी हो तो मैं बरोबर बनाता हूँ, मेरे बरोबर। और जो साधना भजन करता है उसको बरोबर बनाता हूँ, और सिद्ध पुरुष है उसको बरोबर बनाता हूँ, चेला नहीं बनाता मैं, चेला नहीं बनाते वे, छोटा नहीं बनाते, छोटा नहीं बनाते, मोटा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। तो वास्तव में मानव शरीर है, उसमें विवेक भगवान ने दिया है, मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, ऐसे गुरु की जरूरत रहे, गुरु बाकी रहे तो भगवान के मानव शरीर देने में कमी है, कमी है उसे पूरी करेगा वो, कमी नहीं रखी है। विवेक को जागृत करते हैं गुरु, गुरु वो होते हैं जो विवेक को जागृत करते हैं, विवेक तुम्हारे भीतर है उसको जागृत कर दिया उस गुरु। और वो सत्संग से होता है, और सदविचार से होता है, सत्शास्त्र से होता है, तीनों से होता है। विवेक जागृत सत्पुरुषों से भी होता है, विवेक जागृत शास्त्रों से भी होता है, और अच्छे विचार से भी जागृत होता है। वो कोई दूसरे पुरुष के अधीन नहीं है, विजेत स्वयं विवेक जागृत होता है, समझाज कैसे होता है, जो विवेक आया विवेक का आदर करो, विवेक के अनुसार काम करो, विवेक के अनुसार काम करोगे विवेक जरूर जागृत होगा और बढ़ जाएगा विवेक, फिर परमात्मा की प्राप्ति तक आपको साथ देगा। तो काम में करो विवेक से, अविवेक से काम मत करो। मनुष्य विवेक का आदर नहीं करते, सास बोलना ठीक समझते हैं और बोलते झूठ है, न्याय करना अच्छा समझते हैं करते करते अन्याय है, हिंसा नहीं करना अच्छा समझते हैं करते हिंसा है, किसी का बुरा चाहना अच्छा नहीं है फिर चाहते बुरा है। स्वयं अपने विवेक का निरादर कर रहे हैं, अपने जानते हुए जानने से विरुद्ध काम करते हैं, ये पतन का कारण है। खास पतन का कारण ये है, खास स्वयं जानते हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। अनजान किसके, आपके लिए, दूसरे को समझाने के लिए अनजान नहीं बनते। परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे बनते, दूसरों का काम करे तो विचार सब विचारवान विवेकवान बन जाते हैं। ऐसा विस्मृत ही अशिष्टत्व सकार ये समुपस्थित है, अपना काम हो जाते हैं और माफी कर देते हैं, कोई बात नहीं होगी भूली होगी होगी, अपने माफी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप विवेक चाहते हो तो अपने को माफी कभी नहीं करो, उनका दंड जरूर दो, तब तो आपका विवेक जागृत होगा, नहीं तो विवेक जागृत नहीं हुआ। अपने कभी हो गया होगी कोई बात नहीं, ये दूसरों को नहीं करो, दूसरों को भी गलती होगी तो माफ कर दो, कोई बात नहीं होगी, अपने गलती हो जाए माफ मत करो तो भी मेरे जागृत होगा। उल्टा करते हैं, उल्टा अपने को माफी कर दे दूसरा करते तो माफी नहीं करते, दूसरा भूल करो तो माफी कर दो, वह तो ठीक है, अपनी भूल माफी नहीं करना चाहिए। अपने भूल के लिए तीन उपाय है, एक तो पहले आवाज साफ देखनी चाहिए कि मैंने भूल की, साफ देख रहे साफ देख रहे थे, थोड़ी देखने नहीं साफ देखने गई मैं भूल गई, या एक बात क्या भूल करी, दूसरी बात कि गजब किया मैंने भूल करी, मनुष्य शरीर भूल के लिए नहीं मिला है, मनुष्य शरीर कल्याण के लिए मिला है, उद्धार के लिए मिला है, ऐसे शरीर को पा करके भूल करी, ये गलती करी, इसका दुख होना चाहिए। दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये भूल कभी नहीं करूंगा, अब अगर ये भूल कभी नहीं करूंगा तो जरूर सुधार होगा, इसमें संदेह नहीं। तीन बात, पहले भूल गली और दूसरी बात दुख होना चाहिए कि गलती करी, मनुष्य शरीर पा करके भूल करी, गलती करी, दुख होना चाहिए, और तीसरी बात अब उम्र भर में ये भूल नहीं हो कभी, ये भूल कभी नहीं हो, दूसरी भूल हो जाए तो उम्र करेंगे, ये भूल अब उम्र भर नहीं होगी, तो उसका सुधार होगा ही, जरूर होगा, ये संदेह नहीं है, परंतु इससे सावधान हो जाए, अब सावधान हो जाए भाई, अब गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, तीन बातों में बिना सुधार नहीं होता, माफी कर देना अपनी भूल को, ये गलती है, और गलती करी जाए गलती जानकर करी है, गलती भूल से नहीं होती है, गलती जानकर होती है, भूल नहीं होती है, कभी कभी गलती भूलते भी होती है, प्राय जानते हैं गलती होते हैं, मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात कर दीप कुएं पड़े, रात्रि में कुआ देख करके ठीक सहने पर सभी कुएं पड़े, तो मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात कर दीप कुएं पड़े, और कैसे हुई, तो ऐसी भूल नहीं करूंगा, अब नहीं करेंगे, जो भूल कर ली उसका पश्चाताप होना चाहिए, और अब नहीं करूंगा कभी, सुधार होगा ही, जरूर होगा, इस संदेह नहीं है, एक बार भूल को दोबारा नहीं, अब नहीं करेंगे, शुद्ध हो जाएगा एकदम, तो वो विवेक सबको भगवान ने दिया है, जिससे कल्याण हो जाए, वो विवेक सबको दिया है, भगवान मनुष्य शरीर दे कल्याण के लिए, अगर वो कल्याण का मार्ग न बतावे तो भगवान की भूल है, ये नहीं करते भूल, उसको विवेक जरूर होता है, पशु पक्षियों को होता है, उनको भूल होता है अपने खाने पीने का, इतना ही कल्याण का भूल विवेक नहीं होता, कल्याण का विवेक होता है इस मनुष्य को, अपने कल्याण का, अपने उद्धार का, अपने सुधार का, तो ये गलती करता है, इस वास्ते मनुष्य शरीर अपने काम का है, पर मनुष्य शरीर में काम का है विवेक, जो हमारे विवेक है मन में, ठीक है बेठीक का, उचित का अनुचित का, विधि का निषेध का, ये काम नहीं करना, ये काम करना, ये विवेक है, इसका आदर करोगे तो बहुत बढ़ेगा, ये निरादर करो तो बढ़ेगा नहीं, निरादर करो तो विवेक नहीं बढ़ेगा, अपना विवेक बड़े जागृत होगा, जो काम में लोगे, जो आदर करोगे तो विवेक बढ़ेगा, फिर परमात्मा की प्राप्ति तक हो जाएगी, इस विवेक से, विवेक जब गुरु है, विवेक ही गुरु है, उस विवेक को जागृत करने वाले गुरु महाराज होते हैं, सत्संग है, सतपुरुषों के महात्मा कृपा से विवेक जागृत होता है, विवेक जागृत करने के लिए है, गुरु निमित्त की जरूरत नहीं है, गुरु बनाना है, निमित्त बनाना है, मनुष्य गुरु बना लिया, अब निश्चय हो गया गुरु बना लिया, हमने गुरु बना लिया, ये बिल्कुल बनने वाले और बनाने वाले दोनों गलती में है, विवेक को जागृत करे, विवेक को जागृत करे, वो गुरु बनो चाहे मत बनो, विवेक को जागृत कर दे, विवेक को जागृत, जिससे मन सावधान हो जाए, सावधान अपना जीवन है, जो विवेक की प्रकाश में, विवेक के प्रकाश में चले, जैसे रात्रि में चले तो प्रकाश में चले, प्रकाश होना है तो रात्रि में चलते हैं, नहीं तो प्रकाश में रात्रि में ठोकर खाएंगे, पड़ेंगे, कहीं गलती होगा, तो प्रकोष्ठ प्रकाश मिलता है। तो मानव शरीर अपने लिए है, कब विवेक जागृत करता उसके लिए जागृत है, मनुष्य शरीर है। तो मानव शरीर बहुत कीमती है। आज मनुष्य शरीर को रोकते हैं, मनुष्य शरीर बंद करते हैं, बड़ा भारी पाप करते हैं। मामूली पाप नहीं है ये, पर मानते हैं नहीं। क्यों कहते हैं मानते नहीं कि परिवार नियोजन करना जरूरी है। अभी उड़ीसा में समुद्र के पार से कितने आदमी मर गए, कई गांव कहते गांव के गांव से पाओगे, जहां गांव था वहां बिल्कुल जंगल हो गया और आदमी बचे नहीं, बहुत मर गए। अरे बचे उनके पास कुछ नहीं खाने को। अभी हमारे पास समाचार आया कि उनको भोजन का प्रबंध किया है, वहां लोग भोजन कराते हैं, दूसरे जो आदमी पास कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया बचे उसके, बहुत से मर गए। तो परिवार नियोजन करना ये मनुष्य की बिल्कुल भूल है, बिल्कुल सरासर भूल है। भगवान जैसा प्रबंध है, कितने आदमी मर गए, सैकड़ों आदमी मर गए, ये तो सुना है। ऐसे है, महामारी है, भूकंप है, कई तरह से वो आफत है, तो मरे आती है, मर जाते आदमी। परिवार नियोजन मनुष्य के बिल्कुल कर्तव्य नहीं है। संत निरोध करना मनुष्य दुर्लभ जीव में कितना कौन कल्याण करता। शंकराचार्य जैसे, रमणाचार्य जैसे, वल्लभाचार्य जैसे हुए बंद करो कैसे पैदा हुए, कितना बड़ा भय पका दिया, बड़ा भारी अपराध है। और मानते नहीं, कहते तो मानते नहीं। और ये कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं है, क्यों स्वामी जी उससे बच्चों को पालना पड़ना नहीं, ब्याह करना पड़ता नहीं, लड़की के ब्याह कितनी तकलीफ पड़ती है। परंतु आज तक शास्त्र में किसी जगह मैंने नहीं सुना है, आप अधिक सुना हो कि ऐसे सभी तो निरोध किया हो, कभी भी ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, संतों ने। इंद्र आया है, जब हिरण्याकश ला गया है तपस्या करने, तब आया है तो कायादु को लेकर जा रहा, कायादु गर्भवती थी। नारद जी ने कह रहे हैं स्त्री को देख रहा कि महाराज जी के पेट में बालक है, अभी एक है, उसने इतना तंग कर दिया है, दो हो जाएंगे तो नहीं छोड़ दे, नहीं होगा तेरा, तेरा शत्रु नहीं होगा। नारद जी महाराज ने कहा कुटिया में कि बेटा तुम शांत रहो, आनंद रहो, तुम्हारा पति आज मैं पैसे हुआ। ये संत यानी साधु, साधु ऐसे विश्वास करते तो नारद जी ऐसे विश्वास करते हैं। राक्षस पूछते हैं विष्णु कैसे मिले, सलाह पूछते हैं नारद जी से, नारद जी बताते हैं विष्णु ऐसे मिलेगा, यज्ञ बंद करो, गऊ हत्या करो, पाप करो, बोले जल्दी पाप का पखड़ा फूटेगा या जल्दी बच जाएगा, ऐसी सलाह देते हैं। आठवां गर्भ होगा, आठवां कौशा होता है, आठवां कौशा है, आठवा है, सगड़ा आठवा है, सब आठवा जान से गिनो से हो रहा, आठवा सब आठवा है। तो आठवां गर्भ सर्वानुनाश करो, नहीं तो आठवां गर्भ गए हो श्रुति ने, तो आठवां सब आठवा है, जान से गिनो से वो आठ हो जाएगा। सलाह देते हैं दादी सब, दादी सब मानते रहे। एक बात याद आ गई, मैं पढ़ता था रामगढ़ी पर रहता था, तो वहां भिक्षा लाते थे संत रामकृष्ण जी। तो भिक्षा ऐसे मौके क्या बात है कि हम मेरे को मनुष्य नहीं गिनते। एक कोई माई स्नान कर रही थी, कुमारी बंद था थोड़ा, और स्नान कर रही थी गुआरी, कुमार खोल दे, ओ यार मैंने कोई मैंने कहा हमारे आज आप आ गया, ठीक है। मानो माँ बाप इसे मानते हैं मनुष्य को, साधु वेश मात्र में बिछड़े बोले गए, हम तो मनुष्य मानते ही नहीं, मैंने कोई मैंने कहा मनुष्य नहीं मानते। अरे मनुष्य नहीं, माँ बाप मानते हैं, मैंने विभिन्न गाड़ी महाराज ठीक है महाराज महाराज आया है साधु भेष पर इतना आदर आज है आज ऐसे गए थे गुजरे जमाने में तो नारद जी महाराज ने सबको सुनाते थे नारद नकराक्षर सुना देते हैं मनुष्यों को सुनाते थे देवताओं को देते हैं सबको सुना देते हैं साधु सब साधु को विश्वास करे घर में पाता कही स्त्री जो नहीं करे मैंने कहते थे मेरे बात कहती थी साधु तो वही काल रानी नारजी महाराज देखा नहीं हनुमान जी महाराज गए लंका में तो इससे हट करी हो पैसा नहीं वो करवट बताई राम राम बोला साधु है इनसे पैसा इससे हट करी हो पैसा नहीं साधु तो वो ही नहीं कार जा रही साधु से कार नहीं होती हनुमान जी ने पहचान करी जबरदस्त लंका में पहचान करे मैं पहचान करी बोले कि हमारे पर कृपा करेगी बोले अरे मेरे पर भी कृपा करते हैं कम कपी चंचल चुराशीष भरी तू तो ब्राह्मण है तेरे पर कृपा जरूर करेंगे ये गुरु का काम है गुरु का काम ये है कि उसको आश्वासन दे और भगवान का विश्वास बढ़ावे विश्वास बिन विश्वास भक्ति नहीं तई मंदिर में ही रहा भगवान कृपा करते तो श्रवण सुदर्शन आयो जी का विभीषण मिला श्रवण सुदर्शन आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राय त्राय आरत अरण्य सर्वसुख रघुवीर ऐसे अंदोध गई उसे पूछा भगवान ने कि भाई ये रावण का भाई आया है रावण परिचय क्या दिया अभिभीषण ने नाथ दशानन कर में भ्राता ये जब संपत्ति को भाई जटायु जटायु घर देखा तो जटन गया नाथ दशानन यह गति की नहीं तेई सुर जनक सुधा लेनी दशानन नाम से किया तो दशानन का परिचय दिया दशानन भाई हूं मैं आदि परिचय दे पर तो कैसी बात कर रहे हैं दशानन का समाचार मिला है राम जी को नाथ दशानन यह देख करती विभिषण नाथ दशानन कर भाई निश्चित जन्म निश्चित में जन्म है मारा ऐसा हूं मैं सब भगवान ने पूछा तो ये बोला सुग्रीव कि बांध रखना सही है जाने न जाए दिशा तुम आया काम रूप कई कारण आया करते रहते रूप धारण करते हैं तरह तरह बात करते हैं इनको विश्वास नहीं करना राक्षस है रावण ना भाई है इसको विश्वास नहीं करना अपने रावण से लड़ाई करने चाह रहे हैं रावण का भाई आया विश्वास नहीं करना भगवान का सखा नीति तुम नीक विचारी सखा नीति तुम नीक नीति बहुत गई पर मम पर शरणागत भय हरी वो भय भाग ले आओ जो अपना भेद लेने का आया तो ले आओ और प्रेम से आया तो ले आओ हनुमान जी के ले आओ रंग धनु समेत हनुमान हनुमान नहीं है हनु हनु मान संतों के साथ मान नहीं रहना जो शरणागत अनु समेत हनुमान नाम नहीं जल रहा है मेरा है तो ये आर्ज आर्ज हनुमान शरण सुख रूपी आप शरण हूं शरण कह दिया अब कोई बात नहीं है महाराज राक्षसों का भरोसा कहते लक्ष्मण नहीं शरण में देते सखा निशास जग में जग निशास देते जितने छन में निश्चित लक्ष्मण चाहते लक्ष्मण मार देगा उसको अपना नहीं कर मैं मार दूंगा लक्ष्मण नहीं कोई डर नहीं हमारे भाई ने अगर वो विश्वासघात करे कोई बात है पर विश्वास कर शरण समुद्र वो भी नाथ ना शरण है शरण तुम हम शरणा का तो भय हारी मेरा पात्र बना है सगा नीति तुम नीति बढ़ेगी देखी तुम्हारी और मेरा एक बड़ा है भैया शरणागत भय हरी इतना आदत स्वर्ण सुखर गुबीर दयालु भगवान है, करो विश्वासघात करो भले ही। राक्षस आए पीछे, वही देख गए जाकर के, वो महाराज राम जी भी लक्षण है। आओ लंकेश, विष्णु लंकेश का आवते गलाओ, जाओ समुद्र को सोलाओ, समुद्र जाओ अभिषेक करो, राजा बनाओ। राज तिलक कर दिया, लंका का राज तिलक, रावण बैठा पूरा का पूरा। राम जी पूरा नहीं बनाया। और विभीषण कहता है, उनमें कुछ वासना रही, प्रभु दर्शन सरित सो गई। कुछ वासना थी मेरे मन, वासना क्या थी कि मम पूर्वश तब सिर सर प्रीति सठ मेरे जाओ ताओ को नीति, तेरी नीति माने कि हनुमान जी दूत है, दूत नहीं मारो, दूत को नहीं माना कभी, दूत आ वो तो काम का सजा में समझ ही कौन देगा, दूत माना नहीं चाहिए। तेरी सती मानी ने मैं गांव जल गया, सब लंगा जल गई, ताई को नीति बन गए राम ने बता नीति जो मेरे घर जल जाए। वासना क्यों रही दशाना, रावण है सब लंका का मालिक, तुम सब लंका का मालिक हो, मेरे रहने की जगह भी मेरे नहीं है, मम पूर्वशी मेरी जगत में रहता था, मेरी जगत में। विभीषण जमीन पर नहीं गया, आकाश मारे उसे गया, तेरी जमीन में पैर नहीं दूंगा मैं, बढ़ूंगा तभी जाऊंगा, तो कहा मेरी पास ना ही, पर आपके दर्शन से बैठ गया मन पैदा हुई, तू तो राजा मालिक बन गया, तेरा भाई मेरे घर में रहने नहीं, मेरी जगह नहीं, मन पूर्व से आ तुम्हारे बस बैठ जाऊ, अब तुम्हारे पैर पैर नहीं रखूंगा, जब तक मैं राजा नहीं बढ़ जाऊं तेरे पैर नहीं रखूंगा। कहता महाराज मेरे पास ना थे गुर, तो आप पर दर्शन से बैगी भगवान कहने मोह पर शरण आ गया, तो भाई हारी मारो पर है राज लगा दिया, विभीषण राजा बना दिया। रावण पूरा गुरु बैठा है सेना सहित, ये भगवान की कृपा है, इसी कृपा के भरोसे ही रावण आया है, विभीषण काम किया। नारायण नारायण नारायण, समय हो गया महाराज, राम जी महाराज भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, भगवान अपना भगवान, अपना भगवान है अपना भगवान है अपना भगवान, एक बात याद है अपना भगवान, भगवान का अर्श में भगवान का सब भगवान अर्श, नारायण नारायण।